Bon dia a tothom, benvinguts. Benvinguts a la primera Fira d'Economia Solidària de Catalunya. Benvinguts a la primera taula rodona d'avui, a l'Espai Pep Manté. D'acord? La xerrada d'avui es titula, la taula rodona d'avui es titula Amplificant l'alternativa, premsa alternativa, economia social al servei de les persones. Ho anuncio per si algú s'ha equivocat, està a temps de buscar la xerrada que estava buscant. D'acord? I, jo faig una molt breu introducció i després passo la paraula a la gent que realment ha de portar avui, aquest matí, coses. Només en tot cas contextualitzar la taula. Em sembla important, no?, aquests dos dies hi havia uns quants objectius bàsics. Un d'ells, veritablement, visibilitzar, no?, totes les pràctiques i experiències que estan portant a terme d'economia solidària, no? D'alguna manera i de forma molt simplificada, és a dir, no és possible una altra economia, sinó que s'està sent ja una altra economia, no? Ja és una realitat una altra economia, i llavors, i dins d'aquest ecosistema que estem construint, no sé si heu vist o heu agafat el número que va editar amb la directa, però a la pàgina central hi ha tota una conceptualització integral una mica del que estem buscant d'una construcció del mercat social, no? I dins d'aquest ecosistema té tot el sentit que també hi hagi, no?, tot un treball de mitjans de comunicació alternatius, no?, en el sentit de que aquesta visibilització per la que estem treballant, no?, és també, doncs, d'alguna manera que dins de l'agenda política i dins de l'agenda pública es parli de determinats temes i s'incorporen determinades visions diferents de l'economia, no?, que ara mateix, amb la crisi, no?, hi ha aquest mantra sistèmic i únic, no?, aquest missatge únic de que no hi ha alternativa i aquesta és l'única política possible, no? Doncs, no entro més, és de sobres conegut per vosaltres. I llavors, avui tenim a la taula, doncs, 5 experiències de premsa escrita, podríem dir, vale? O sigui, és el format premsa, revista. I de diferent mena, no? En el sentit de que hi ha plantejaments més de recerca, investigació, de generació de discurs, no? I de reflexió entorn a l'economia crítica en general. I després, tenim la directa, no?, que participaria més d'un format de premsa a l'ús. No és a l'ús, perquè la directa és molt diferent, no? I entenem que també és interessant, no?, justament són 5 experiències que no són només projectes col·lectius de premsa, d'alternativa, sinó també amb una vinculació important a tot el que és l'economia solidària i amb els moviments socials, no? El mateix plantejament és completament diferent. Les he demanat als participants que siguin breus, vale? Perquè són 5 ponents, tenim una horeta escassa, i ens interessaria com a mínim aconseguir que tinguéssim també 20 minuts per establir cert diàleg, vale, amb vosaltres. Llavors, doncs, per la meva banda, res més, ells ja s'autopresentaran i no sé qui vol començar. Tu, com és? Bon dia, jo em dic Carles, formo part del col·lectiu editor del Setmanari Directe. I breument, suposo que controlaràs el temps, aixeca'm la mà si et passo, perquè la idea suposo és fer una breu exposició, no?, i després que... 5 minutets, sí. Va. Doncs us contactualitzo molt ràpid el que és la directa, per qui no ho sàpiga, qui vulgui que vagi al web, que és semanaridirecta.info, ja està tot explicat. És un setmanari d'àmbit dels Països Catalans, actualment comptem amb uns 1.500 subscriptors, estem organitzats en diferents corresponsalies, i el setmanari va néixer el 2006, fruit de la vida de periodistes, gent que portava temps fent contrainformació a Barcelona i també a altres llocs dels Països Catalans. Després, el 2010, es va fusionar amb un setmanari que es diu Illa Crua, que es va fundar l'any 1992. De fet, jo formava de part del col·lectiu Illa Crua, i a partir del 2010 ens vam fusionar amb el que és la directa. A partir del 2011, perquè abans teníem un web força estàtic, diguéssim, per dir-ho suaument, i ara tenim un web més integrat que permet tenir vídeos, Twitter i tot això. Això seria una mica la radiografia així una mica ràpida del que és, la directa. I bàsicament se sosté pel tema de subscripcions. Jo parlaré de la relació de la directa i a l'economia social bàsicament en dues dimensions, o sigui, l'aspecte extern, que diria jo, que és el tema de difusió que fem, o sigui, la directa com a difusió d'experiències alternatives, i després una pinzellada molt breument de l'aspecte intern, perquè nosaltres funcionem com a associació cultural, diguéssim, jurídicament, però estem treballant per fer-nos com en cooperativa. Pel que fa a l'aspecte extern de difusió de l'economia social, bueno, d'una banda, o sigui, nosaltres difonem protesta, que és tot el tema social, tot el tema de retallades, tot el tema de coses, diguéssim, que no ens agraden. Això és una part de la tasca que difonem, però a banda de la protesta hi ha la proposta, no? I dintre de, o sigui, tot el tema d'experiències i propostes, coses positives que es poden fer per millorar la societat. Per nosaltres en aquest punt és molt important, perquè el tema del cooperativisme, l'economia social, doncs és clarament una proposta, no? És una cosa propositiva que et permet avançar, no? Nosaltres mirem sempre de donar molta preeminència a temes de cooperativisme, agroecologia, cultura lliure, i també un dels temes que ens va molt bé, a banda d'oferir aquests continguts cada setmana, també ens va molt bé el tema dels suplements, ho he ensenyat al Guillermo, no? Aquesta és una col·laboració que hem fet amb la xarxa d'economia solidària, doncs per difondre, un mes abans més o menys ho vam treure, per difondre tota la fira, no? Per donar-li volada i que hi vingués molta gent. Però hem col·laborat també amb temes de, per exemple, amb temes de sindicats alternatius, en quan hi ha hagut vagues generals. Vam també fer un suplement pel tema d'Eurovegas, que sortosament de moment s'ha pogut aturar. Doncs també vam fer un suplement d'aquest estil, amb bastantes més pàgines, que ho vam fer també amb moltes de les cooperatives que treballen al Delta en Llobregat, no? Perquè creiem que realment, doncs, és un cas de que es parla que no hi ha alternatives laborals, però realment, doncs, això demostrava que sí que hi ha cooperatives que estan treballant al Delta en Llobregat i que ofereixen, diguéssim, ocupació i de qualitat, no? També s'han fet coses amb COP57, que és una cooperativa de serveis financers, ètics i solidaris, i també s'han fet campanyes, estic parlant de més de temes de solidaritat interna, com Eurovegas, però també s'han fet temes de solidaritat internacional. Per exemple, fa 3 anys, quan van haver-hi els bombardejos a Gaza, doncs també es va treballar amb la xarxa d'enllaç amb Palestina i es va elaborar doncs, dos suplements també de difusió, per crear difusió. Bueno, com que tinc poc temps, us parlo breument de l'aspecte intern de la relació amb la directa i l'economia social. Ara som una associació cultural, funcionem, però bé, això és només la façana jurídica, nosaltres funcionem assembleàriament, que és l'important. Som unes 200 persones implicades. Bueno, nosaltres vam fer com un gràfic d'un riu, no? Que aquí més o menys surten totes les corresponsalies, les subscripcions, l'assemblea general. Bueno, és una mica com imaginem nosaltres els models, no? I pues, fer-ho gràficament ens ajuda moltíssim. Doncs amb el que estem ara treballant amb una comissió és intentar convertir la directa en un model, en una mena de cooperativa, no? Ja hi ha exemples de mitjans de comunicació que funcionen com a cooperatives. Per exemple, al Brasil hi ha un mitjà vinculat al moviment dels treballadors sense terra, hi ha una revista anglesa que es diu New Internationalist, que també funciona com a cooperativa, i a Berlín hi ha un diari local de Berlín que es diu Die Tageszeitung, que també funciona d'una forma així, que els treballadors, diguéssim, són com socis de treball i els subscriptors serien com una mena de socis de consum, no? Nosaltres ara estem treballant per intentar doncs, fer aquest model, no? Seria la gent que ara està com alliberada treballant a la directa, serien els socis de treball. La massa de subscriptores, que són uns 1.500, serien com una mena de socis de consum, i llavors crear com una mena de consell assessor que proposés temes i tot i que fos una mica d'enllaç, no? Bueno, també tinc aquí un esquema que no he pogut passar, perquè és que encara ho estem treballant, o sigui que, clar, també la directa, com que t'has de reunir, vull dir, no es fa així tot d'un dia per l'altre, doncs, bueno, ara estem treballant bàsicament en això. La idea seria, pues, enfortir el projecte d'aquesta manera i que també que el control del projecte estigui tant en la mà de la gent que hi treballa activament, col·laborant, fent fotos, fent articles, però també la gent que és subscriptora, no?, que també pogués proposar temes, i la idea seria donar-li la sostenibilitat i, bueno, creiem que un model cooperatiu mixt, diguem-li com vulguem, que de fet ja està inventat, és simplement posar-lo en pràctica, doncs ens serviria per tirar endavant. I bueno, jo bàsicament, no sé si més o menys m'he cenyit el temps, ho deixaria aquí perquè pugui haver moltes més opinions. Després, doncs, espero que puguem participar tots i parlar més. Gràcies. Gràcies, Carles. Si et sembla, anem cap a l'esquerra. Bon dia, soc l'Ola Ruiz de la Federació de Cooperatives de Treball i jo presentaré Nexa, que és una publicació que edita la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya des de fa 15 anys, va ser editada per primer cop el 1997 i bueno, els primers números els podeu veure a l'escala de la Federació que ja és la Fira, no és res, bàsicament aquesta revista va sorgir de la necessitat del moviment cooperatiu de crear-se un corpus teòric de reflexió que alimentés el fil cooperatiu, de reflexió i de debat, però no només l'entorn del cooperativisme, perquè Nexa ha estat, a través de les seves entrevistes, reflexions, documents, ressenyes de llibres, etc., un fil teòric i sobre temes com finances ètiques, com consum responsable, com alternatives econòmiques, que actualment definim com a economia social. Penso que si el mèrit que ha tingut Nexa, si és que n'ha tingut algun o si és que en té algun actualment, ha estat introduir aquest debat d'economia social al nostre país, proposar i fomentar alguns dels moviments que tenim actualment en aquesta fira. Nexa ha estat impulsat per la Federació de Cooperatives de Treball i no per la Federació de Cooperatives Agràries o de Consum o de Serveis, perquè la Federació de Cooperatives de Treball ha estat també impulsora de la xarxa d'economia solidària que avui ha muntat aquesta fira que ens reuneix a tots aquí. Penso que no és al·luir, en aquest sentit, doncs, la publicació aquesta és pionera en la introducció d'aquesta reflexió. Nexa és una revista molt teòrica, pels que la coneixeu doncs és obvi, els que no, normalment la primera impressió és que costa de llegir, és llarga, és densa i és intensa, però és pràcticament una de les úniques opcions que hi ha de debat, de reflexió més teòric i que alimenta tots aquests, intel·lectualment, tots els moviments que es troben aquí reunits. Penso que el sentit que té Nexa ara està més que mai vigent, aquesta dotació teòrica de l'intel·lectual, de debat, no lligada estrictament a la tirania de l'actualitat i de la reacció que pugui tenir un diari setmanal o diari o que sigui una publicació més senyera d'actualitat. I actualment la revista segueix vivint en marxa. No estem aliens a la crisi del paper, per tant la revista ja no s'ha dit en paper, la podeu trobar al web nexa.com. I allà hi ha des dels seus orígens, la revista Nexa està consultable, el qual també permet que tot aquest patrimoni de pensament, de teoria i de debat sigui accessible a qualsevol persona que ho desitgi a través del web. I penso que ja està, la població segueix apostant per Nexa a través del seu format digital, una de les més penso que té més sentit que mai alimentar la reflexió, el debat i la teoria d'entorn del cooperativisme i l'economia social. I per evitar una mica el risc de caure en alimentar les persones convençudes, en la nova etapa de Nexa, que no és tant paper i és més digital, potser sí que la revista es vol obrir a reflexions que van més enllà de nosaltres mateixos, amb l'objectiu de captar reflexions, enriquir-se i també poder-se projectar més enllà. Ho veurem. Com ho aconseguim? Gràcies. Continuem pròxims. Ja. Bueno, jo sóc la Montse i us parlaré de la revista Opcions, aquesta revista que, bueno, com totes les altres, us podeu conèixer més també en l'estat que hi ha aquí a la Fira. Opcions és una revista que edita el CRIC, que és el Centre de Recerca i Informació i Consum, l'edicta des de fa 10 anys, aquest any hem complert 10 anys. El subtítol que li donem a la revista és Consum i estils de vida transformadors. De fet, li donem aquest subtítol des d'ençà que hem fet 10 anys, hem fet una mica de reforma de la revista, l'hem renovat una miqueta. Ara els dèiem informació per al consum conscient i transformador. Bé, aquests títols ja expliquen que va una mica de consum, no? el que passa és que no és només el consum. Es pot entendre com, bueno, el terme consum responsable més clàssicament està entès com, doncs, comprar productes ecològics en comptes de que no siguin ecològics o comprar una determinada empresa en comptes d'una gran multinacional que explota els treballadors, pues, comprar un tipus d'empresa. I sí, efectivament, dintre del consum conscient i transformador que diem nosaltres, evidentment hi ha això, el triar entre diferents opcions de consum. No és el mateix comprar una cooperativa que fa coses aquí al barri nostre o una multinacional que tal. Per tant, una de les coses que entra del consum conscient i transformador, dic, és triar entre diferents opcions de mercat, opcions de consum. Però no només és això. També hi ha un element basiquíssim que és consumir menys, sortir del consumisme, una de les paraules que és aquest gran pilar del sistema econòmic fins ara, durant els últims 50-60 anys, tampoc no sé si gaire antic, és aquest consumisme creixent, que és evident que no podem seguir per aquí, però hem de sortir del consumisme, per tant, una pota fonamental del tal com nosaltres entenem el consum conscient i transformador és sortir del consumisme, consumir menys. I de fet ja no només això, sinó construir aquest nou model econòmic que fa tanta falta i que són tanta gent i tantes visions que no són totes idèntiques, però sí que hi ha una mica de denominador comú que és la que s'expressa fantàsticament en aquesta fira d'aquest cap de setmana, no? És una fira d'economia solidària en què hi ha moltíssima gent que no són pas tots del mateix tipus, no fan pas tots del mateix, no són pas tots idèntics, però sí que hi ha una mica de nord de l'horitzó de l'unió de comú, que és necessitem frenar el creixement, necessitem un altre model econòmic, necessitem això, un sistema productiu i de consum diferent, que la meva i l'aposta de molts és que serà molt més cooperatiu, molt més, tindrà molt més pes a l'esfera col·lectiva, propera, de barri, d'entitats que ens coneixem. Bé, doncs això. Aleshores, aquesta introducció d'aquest nou model econòmic també està dintre del que nosaltres li diem consum conscient transformador o consum i estils de vida transformadors. Ja no hi ha només consum, sinó també estils de vida, perquè en realitat és moltes coses que tenen a veure tant amb els estils de vida entesos com els hàbits, les coses que fem cada dia, com també els hàbits econòmics. En això d'aquesta esfera cooperativa, comunitària i col·lectiva prendrà molta més volada, creiem, no? Va, doncs és una mica de descripció teòrica. Jo, si de cas us faig, deixo que la revista es presenti per si mateixa, us menciono algunes coses. Descriure breument tal com és la revista ara, després d'aquesta renovació que li hem fet aquest any, per motiu de, aprofitant el coincident que hem fet 10 anys. La revista té sempre una secció central, és el tema central. En l'últim número, de fet, els dos últims números ha estat la roba, perquè la roba és una tema que no hi ha hagut en un sol número. I d'aquest tema central també hem tocat molts, des del principi hem tocat de tot tipus, a més a més, des de llibres, fins a diferents tipus de productes alimentaris, matalassos, banca, de tota mena de temes, doncs amb la roba. Per exemple, no sé no algunes coses que hem parlat, el que es fa amb aquests temes és una mica el recorregut de començar per dir què necessito, quina necessitat tinc, és a dir, n'he de comprar o no he de comprar aquest producte, comencem per aquí, no? Quina necessitat tinc, perquè potser la necessitat que tinc no cal que em compri això, potser la puc resoldre d'una altra manera. Després, quins impactes hi ha darrere d'aquest producte, d'on ve, quines matèries s'ha fet, on venen, impacte ambiental, impacte social. Després, qui me l'ofereix? Això deia abans de... No és el mateix comprar una empresa d'un tipus que una empresa d'un altre tipus. I què puc fer jo perquè aquest producte em duri molt? Perquè això que dèiem de reduir el consum, doncs m'ho he de comprar menys, de fet, no? I per tant, les coses que comprem ens hauran de durar més temps. Simplement, aquest número de roba que mencionava, us hem parlat, per exemple, hem donat a conèixer que segons les estadístiques oficials, actualment en l'estat espanyol estem comprant entre 2 i 3 peces de roba cada mes. Això és una realitat. Si les comprem, serà que també les llencem, perquè els armaris són finits, no? Tu compres una i llences una altra de mitjana, no? Per tant, estem llençant cada persona entre 2 i 3 peces de roba cada mes. També hem vist que un 17% de la roba que comprem a l'estat espanyol és de confecció local, sabeu que avui tot es fa a la Xina, i que aquesta roba de confecció local hem volgut ajudar a trobar-la, perquè volem trobar roba de confecció local, això d'aquest nou model econòmic. Llavors hi ha tota una llista de marques de roba que confecciona a Catalunya. De fet, que confecciona mica no, però es pot veure les que sí que confecciona a Catalunya i com les podem trobar. Volem donar eines pràctiques per poder passar a la pràctica. Més coses. També hem vist que si rentem la roba i la xuguem normalment en una assecadora, gastem més energia a casa que tot el procés productiu d'aquella peça de roba. I llavors hi ha una altra peça central, ho diria molt ràpidament, a la revista, a part d'aquesta història central, hi ha un altre element, que és el que nosaltres diem en una trilogia de seccions, que són 3 seccions que es diuen el poder dels costums, el poder de la comunitat i el poder de les regles de joc. Perquè es refereixen al poder dels costums és el que podem fer les persones individualment, o en l'esfera del dia a dia, el poder de comunitat és les coses que podem fer col·lectivament i el poder de les regles de joc són el que fan les normatives, les lleis, les... I totes 3 coses són necessàries, si volem canviar el model econòmic, és necessari actuar en totes 3 esferes i la suma encara és més poderosa. No, no és que n'hi hagi una que sigui la bona i una altra que sigui la de segona categoria. Totes 3 són importants i totes 3 són poderoses i la suma encara més. I coses simplement molt ràpidament. Disculpeu, a la secció de costums que ja hem vist, doncs que donem a conèixer realitats, com que a Europa els consumidors, els ciutadans, estan llençant 95 quilos de menjar en bon estat cada any. I hem publicat i hem explicat com evitar-ho, per què i com evitar-ho. I també hem explicat que quan s'espatlla un petit electrodomèstic, pràcticament el 100% de les vegades es pot reparar. I que no, i pot, que pot ser que no sigui gaire car reparar. I ara estem a punt de publicar que l'energia que gastem per mantenir el dormitori a 18 graus durant els mesos d'hivern és tanta energia com la que gasta la nevera durant tot l'any. I que si en comptes de mantenir el dormitori de 8 graus o paguem els radiadors, posem una manta, ens estalviem tota aquesta energia. És un costum apagar els radiadors, no apagar els radiadors. En l'esfera comunitària hem parlat, per exemple, de les estructures que ens ajuden a compartir objectes entre persones, llogar objectes entre persones. Jo necessito un trepant, no en tinc, tu sí que en tens, me'l deixes, me'l llogues, etc. I bé, i en el regle de joc, simplement mencionar un tema estèric que no tenim a dir sobre jornada laboral, que és un dels punts claus si volem que hi ha l'economia en el moment que estem. És just l'últim que he dit. Jo em dic Agnès Giné, soc la coordinadora de la revista Cooperació Catalana, que també podeu trobar a l'estand. Intentaré anar molt ràpid. Cooperació Catalana és una revista especialitzada en cooperativisme, economia cooperativa. S'edita des del 1980 en català, portem 32 anys. Anem pel número 359, perquè és mensual. I l'editora és la Fundació Roca Ales, que és una fundació cultural privada dedicada a la promoció i difusió dels principis i valors del cooperativisme, l'economia cooperativa i social. N'és l'any 1980 quan el moviment cooperatiu a Catalunya encara no estava articulat, intentant ser un mitjà de comunicació entre cooperatives i intentant articular aquesta relació i el moviment cooperatiu. El número 1, a l'any 80, ja es parlava de la voluntat de ser un pont capaç de superar el silenci dels anys que ens allunyen del darrer número d'Acció Cooperativista, Acció Cooperativista, que és la premsa històrica del moviment cooperatiu, que des de l'any 1899 anava publicant cada mes cada quinzena, depèn, fins l'any 39, fins al gener del 39, que va desaparèixer, doncs intentar superar aquest pont. També dic que aquesta revista, crec que val la pena dir que aquestes revistes a la Fundació les tenim en suport paper, també digitalitzades i que són consultables i que és tot l'enriquiment, té tota la riquesa de la premsa cooperativa del segle passat. El juliol de 2010 vam complir 30 anys, vam editar un llibre de recull de reportatges de cooperatives i vam canviar el format, el disseny, la maqueta, editem en suport paper i també pengem el PDF del mes a la pàgina web, que és cap a on ara volem avançar, posar a la hemeroteca i que pugui ser consultable d'una manera no tan estàtica, que sigui en PDFs, entrar a les xarxes socials, etc. Que és el repte d'amplificar, no quedar-nos només amb els convençuts, que també, sinó intentar obrir-nos a convèncer cap a fora, que és cap a on volem avançar. Jo no sé si hi ha alguna pregunta o així, ja ho després ho... Vale. Gràcies per la síntesi. Hola, bon dia. Jo em dic Pere Rossinyol i sóc de l'equip promotor d'una revista nova que espero que surti, que arribi al quiosc, serà de quiosc, el gener o el febrer, que es dirà Alternatives Econòmiques, pensada per tot Espanya i també amb un horitzó d'Amèrica Latina, d'Amèrica Llatina. Jo vinc dels mitjans tradicionals, he estat més de 11 o 12 anys al diari El País, vaig ser redactor en capellà, després vaig treballar al diari Público, era adjunt a la direcció, i per tant tinc un origen molt diferent, diguem, no és un projecte que surt del món cooperatiu o del món de l'economia social, sinó que ve del periodisme tradicional. Aquesta crisi ha tingut uns efectes molt poc estudiats en el món del periodisme, perquè tothom se centra en la quantitat de gent acomiadada, etc, etc, quan el rellevant, al meu entendre, és com ha canviat l'estructura de capital de les empreses tradicionals, i que això ha tingut unes conseqüències molt importants. Jo sóc dels que pensava que els mitjans de comunicació de masses, malgrat les seves dificultats, pues, permetien fer moltíssimes coses i sobretot arribar a molta gent a la qual no tenia possibilitats, per raons lògiques, d'arribar a revistes molt interessants però que tenen un objectiu diferent, com és la directa, que al meu entendre és periodisme militant molt útil, molt interessant, però molt diferent també, al meu entendre, de lo que és el periodisme tradicional, que pensàvem que es podia fer bé, potser ingenuament, en els mitjans tradicionals. El que ha passat amb aquesta crisi és que ha canviat l'estructura de propietat, el mateix que ha passat amb el capitalisme ha passat en el sector dels mitjans. Les empreses van assumir un deute absolutament impagable i que ara, quan s'ha comprovat que no el poden pagar, els bancs l'han modificat per capital. El cas que conec millor és el cas que jo vaig viure des de dintre del País. El País va arribar a acumular un deute del grup Prisa de 5.000 milions d'euros. 5.000 milions d'euros és tant com deuen tots els clubs de futbol a Espanya. I, òbviament, això era impagable amb un mitjà de comunicació i els bancs el que hem fet és executar aquest crèdit i transformar-lo en capital, de manera que ara els bancs, la banca d'inversió, els bancs tradicionals, la gran banca, és propietat de tots els mitjans de comunicació d'Espanya, no només del País, sinó de tots. Ara no tenim temps, després voleu poder parlar-ne, però no hi ha un sol mitjà que el seu accionista de referència sigui a la banca, no sigui a la banca. Això és un salt qualitatiu molt gran, abans no era així, tu podràs dir no, que el Polanco era un gran capitalista o no sé què, o el Godó, un capitalista, però no era la banca, en un moment en què la crisi que estem vivint sobretot té uns orígens amb el món financer, amb el món de la banca, per tant, fa molt difícil, després d'aquest canvi, que els mitjans tradicionals puguin donar una informació mínimament, no sé com dir-ho, rigorosa, honesta, en la mesura en què el seu accionista de referència és l'actor principal de la crisi. Això ha provocat el món de Público, que és el que jo vinc, dels acomiadats, vam ser acomiadats del 85% de la plantilla, per un tema que tampoc té res a veure amb això i que per tant passa molt per sobre, d'allà han sortit 6 o 7 iniciatives periodístiques en què tenen en comú que els mitjans de comunicació estan controlats pels propis periodistes. Alguns són cooperatives, altres són SLs tradicionals. Jo estic també en un altre projecte que es diu Mongolia, que és un mensual satíric, que el fem 6 persones, que venim de, alguns venim de Público i que no és una cooperativa, però els periodistes controlem la propietat del mitjà. I el que sí serà una cooperativa és Alternatives Econòmiques, que aspira a fer el periodisme tradicional en gent que ve dels mitjans tradicionals, però amb llibertat i sobretot impregnant el discurs o la metodologia de treball de tots aquests actors, també de l'economia social, que fan moltíssimes coses interessants i que mai apareixen en els mitjans tradicionals. Apareixen en els mitjans tradicionals únicament com si fos un gueto, quan s'expliquen experiències puntuals, però no aconsegueixen mai ser una font amb les informacions, entre cometes, importants. No? O sigui, les informacions importants sobre la crisi, sobre Europa, sobre tot això, les fonts doncs, són el cap d'estudis de la banca d'inversió, l'empresari d'èxit que ha construït el seu èxit explotant treballadors, etc, etc. Però mai s'impregna el discurs seriós, mai són fonts dignes de consideració, l'economia social, les cooperatives, etc, etc. Nosaltres intentarem fer periodisme tradicional amb llibertat i tenint aquest principi molt clar. Serem una cooperativa i hi haurà periodistes doncs, amb molta trajectòria en els mitjans tradicionals i que tenim un model que és un francès, una revista magnífica que jo sempre havia seguit amb molt entusiasme, que es diu Alternatives Econòmiques, en francès, òbviament, que porta 30 anys de vida i que té, és una cooperativa, 50 treballadors i unes vendes de 120.000 exemplars per número. Òbviament és França, però és vocació de masses, no és premsa militant. És un model increïble, que no es coneix pràcticament i que demostra que efectivament doncs es pot fer un bon periodisme, és una cooperativa i de màxim rigor és una revista que té l'objectiu que es discuteixi sobre la revista també a les escoles de negoci. A França ho han aconseguit, és a dir, vol participar realment en el debat per l'hegemonia que pugui tenir en consideració moltes idees que no aconsegueixen mai sortir de la premsa militant o de la premsa fantàstica i necessària, però que no té, no es troba, és difícil de trobar el quiosc, no té publicitat al darrere, òbviament. El nostre model es basa també, com la directa, es basarà en la subscripció. No despreciem la publicitat, però esperem que no sigui l'element fonamental, sinó que necessitem una xarxa important de subscriptors. I per això volia agrair especialment als organitzadors de la Fira que ens han deixat parlar del projecte fins i tot abans que sorti i esperem que sigui a partir del gener o al febrer. Qualsevol cosa, òbviament, després màxim per a disposició per qui vulgui aprofundir una mica més o que li prengui les dades perquè li pugui fer arribar informació. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. Agrair-vos molt l'esforç que heu fet. Jo sé que no és fàcil, però és que d'aquesta manera, en la manera que tinguem ara uns 20 minuts reduïts. Llavors, no sé si primer saltem una mica per entrar en calor o obrim el torn de paraula i, bueno, doncs us demanaré al públic dubtes, reflexions, també sintètiques i ràpides, d'acord? Per veure si llavors la taula respondria. Quería preguntar, perdón, aquí hablo en castellano, ¿vale? Pero que tampoco voy a lanzar nada de la buena, ¿vale? Así que no, no parlo catalán. Que os quería preguntar por qué relación tenéis con la gente que no forma parte de la coordinación de los medios, ¿no? Bueno, en vuestro caso todavía, pero qué idea lleváis, ¿no? O sea, que para mí un medio de comunicación alternativo pues se diferencia pues en romper un poco lo de emisor, receptor, lector, escritor, radioforum. O sea, un poco por ahí, ¿qué relación directa establecéis con la gente? ¿No? O sea, por saber un poco, que yo creo que no lo habéis comentado ninguno, por ver un poco redes sociales, cartas, gente que participa de forma voluntaria, no sé. Vale. ¿Qué fem? ¿Responem o...? Tú, ¿sí? Pues venga, sí. Per la meva part, des de la directa, així com un mitjà de comunicació convencional, doncs, com comentava el Pere, doncs, per l'economia poden demanar l'opinió de l'Institut d'Estudis Econòmics de no sé què, que pot estar financiat per la Caixa o per qui sigui. Nosaltres entenem que, igual que un mitjà convencional, doncs, es basa bàsicament en EFE o Europa Press, que són les agències, que a partir d'aquí doncs, ells a vegades fan un reportatge o allarguen la informació o no, però bé, tenen una base. Nosaltres creiem que les nostres fonts genuïnes són els moviments socials, o sigui, quan hi ha un conflicte, per exemple, ecològic, doncs, no ens basarem en EFE Europa Press, doncs, anirem a preguntar a les plataformes o a la gent que viu al territori, com ha passat amb el tema d'Eurovegas, ens hem preguntat a les cooperatives que treballen allà, o la gent que està mobilitzada allà, que està fent projectes allà. Per exemple, fent suplements o campanyes, doncs també tu tens les fonts, tens molta gent que té moltes coses a explicar, però que potser no té els mitjans que li ofereixen, com deia el Pere també, l'ofereixen com l'anècdota, no?, dels quatre friquis que estan demanant no sé què, quan moltes vegades, doncs, vosaltres ho sabeu, hi ha petits moviments que comencen reclamant coses que semblen impossibles, però que al cap d'un temps es veu que no era tan impossible. Això, el capitalisme es veu, també, vull dir, a vegades hi ha sistemes de funcionar, cooperatius, més comunitaris, que des dels grans mitjans són desacreditats, però es veu que a vegades també es poden fer coses. A Amèrica Llatina, doncs, s'estan fent coses amb el deute, s'estan fent coses amb la redistribució de la riquesa, i molts cops des d'aquí són ridiculitzats, perquè, bueno, a Prisa podríem posar exemples, sobretot en Venezuela, per exemple, perquè la informació de Prisa és tan dolenta en Venezuela, amb el Chávez, no? Pues, probablement perquè li va trencar el monopoli de publicacions de Santillana, no? Coses així. Llavors, bueno, estic ficant aquí un nom de mana, potser, però per mi l'important és considerar les fonts d'informació com els moviments socials, que a vegades tenen moltes coses a oferir. Bueno, no sé si algú més vol contestar. Sí? Bon. Resposta? No, però igual. Sí. És així, cada una va de seu llibre. Cap veu? Bueno, si no, algú de vosaltres vol recuperar fil? Bueno, és que jo que ja estava, perquè bueno, és una mica la mateixa resposta que ja deia en Carles, i després també que en quant al model de funcionament de mitjà de comunicació, bueno, tot i que nosaltres no som, tenim una projecció de 3 mesos, o sigui, no és sortir cada dia o cada setmana, ni és premsa de notícies, és un altre tipus de publicació. Però en teoria sí que això que t'imaginaves tu, no? De si hi ha més participació, suposo que és una mica el que t'esperes, no? Més participació dels lectors en l'elaboració i tal. I la veritat és que en teoria sí. És a dir, una mica el que hi ha, per això, el que t'imagines és que hi haurà una mica més de participació, de fer-ho entre tots i tal. A la pràctica no és tan així, almenys nosaltres, en el nostre cas concret, no ho hem aconseguit tant així. Sí que tenim disposats canals de participació perquè volem que realment sigui una cosa com que estem construint un nou model i el volem que sigui construït entre tots, però encara no hem trobat la manera de fer-ho ben fet perquè realment funcioni, perquè realment sigui veritat que ho fem entre tots, que hi participem, ho volem fer, eh? Però encara no hem trobat la manera. Som? Jo volia fer una pregunta sobre si heu fet una reflexió doncs, al llenguatge, a l'ús d'algunes tecnologies i si us heu donat unes pautes o si heu fet alguna reflexió al torn al llenguatge que pot servir en els vostres mitjans de la comunicació. Moltíssim. Sí? No? Nosaltres ens hem plantejat fer un llibre d'estil de vocabulari cooperatiu i etc. No el tenim fet, però sí que procurem parlar, per exemple, o sigui, hi ha d'economia cooperativa, procurem parlar, bueno, com la directa també ho feu, a parlar al màxim en femení o en plural, és a dir, anar fent un treball també de posi, de llenguatge, però que jo sàpiga no, ningú té, no?, un llibre d'estil. cooperatiu? Potser no cal tant. Sí. Nosaltres a la directa sí que tenim una espècie de llibre d'estil molt bàsic, doncs, per exemple, referir-se doncs, a estat espanyol, nació, bàsicament la forma de... I després sí que una cosa que hem anat fent, sobretot el tema del gènere, no? Perquè vam fer com una espècie de document també pel tractament del gènere. No és una cosa que tinguem tancada encara, però nosaltres el que estem intentant aplicar és el genèric femení. O sigui, quan diguem jo mateix incompleixo les, perquè segurament he parlat de subscriptors, però nosaltres parlem de subscriptores perquè ens referim a persones. Llavors, això és una cosa que estem intentant introduir, a vegades es crea contradiccions també, a vegades, per exemple, clar, tu parles dels miners, clar, normalment, un 5% percentatge de la plantilla d'una mina hi haurà dones treballant a la mina, no ho sé, saps? Però bé, sí que estem intentant experimentar amb el tema del llenguatge i de construir també una mica tot el sistema de llenguatge de gènere que tenim molt inserit. Jo mateix segurament, per on vinc, per com m'han educat, segur que tinc moltes estructures doncs, que em venen marcades pel gènere, no? El que estem intentant és una mica de construir això. Igual que també quan dones les fonts, doncs, clar que ens trobem amb uns mitjans de masses, doncs, normalment els protagonistes de la notícia solen ser homes de més de 50 anys, encorbatats, amb una sèrie de... que venen d'una sèrie d'un substrat, d'una educació, no? Clar, i això està molt interioritzat per la mateixa gent que és lectora, no? I bueno, sí que amb això del gènere doncs, ho estem treballant, però en algunes assemblees doncs, hem discutit llargament sobre això, no? A mi em costa a vegades també, no? Però bueno, estem com buscant formes també a través del llenguatge doncs, de ser més igualitari i ser més transformador, no sé si t'he contestat. Heu mencionat dues coses que poden semblar contradictòries, tot i que ja penso que no són, i volia saber quina visió en teniu, que és, per una banda, el fet de que la gran majoria us veieu en les subscripcions, per endavant, i per altra banda, el fet de l'accés obert, per exemple, a la revista Opcions, conec que tenen accés obert a les revistes antigues fins als últims tres números o una cosa així. En el cas de Next també heu dit que es poden consultar els números antics, no sé si... I bueno, com compaginar les dues coses, si creieu que hi ha un conflicte o... En el cas de Nexo no hi hauria aquest... Bueno, el conflicte seria un altre, no? La revista no es ven al públic, diguéssim que té un preu de venda posat a la portada, però no es troba a les llibreries ni als quioscos, es difon a través de les cooperatives associades, de biblioteques on s'envia, universitats, etc. Però no té venda, per tant, no es dona aquesta situació. No? No és tampoc estrictament subscripció, diguéssim que la Federació l'envia als centres que considera pertinents, en funció de diverses lògiques, i òbviament a les empreses cooperatives associades, a institucions properes, altres federacions, etcètera. No ho diguin tant. Pues és molt interessant aquest punt, perquè per nosaltres és una mica un dilema. Nosaltres, efectivament, ens basem en les subscripcions, fem una mica de venda en dineries, en les botigues de productes ecològics, però molt poc. Sincerament, les subscripcions ara tenen 2.300, hi ha hagut una baixada important aquest any. I són la nostra principal font d'ingressos, junt amb una altra activitat que és fer altres projectes que fem per editorials o per recerca per altra gent. En el nostre cas, les subvencions tenen un pes ínfim i això ens endavarem molt perquè avui en dia la gent que viu més de subvencions que no en el món d'envolupament social n'hi ha molts, tenen greus problemes perquè ara les subvencions estan caient a zero, literalment a zero en molts casos. I sí que és veritat això que dius, que nosaltres publiquem la revista a internet gratuïtament. O sigui, excepte els quatre últims números, no els que han sortit en l'últim any. I una mica ho fem perquè, diem, si els oferim gratuïtament, aleshores potser no hi haurà subscripcions, perquè si la gent no el té gratuït, potser hi haurà una part de la gent que dirà, doncs no pago subscripció, no la baixo i punt. I per l'altre les subscripcions les necessitem per fer aquesta feina. Per oferir aquesta feina necessitem i dediquem unes certes hores de treball, guanyem una misèria, però en cas que alguna cosa guanyem. Llavors, sense subscripcions no ho podem fer. I aleshores, tenim una mica aquest dilema, que no és fàcil, eh? De dir, podem realment oferir el producte gratuïtament i mantenir aquesta forma d'ingressos, que és imprescindible. Potser sí, però el cas és que encara no ens hem atrevit a fer-ho, encara no hem debatut prou, encara no hem reflexionat prou sobre com seria un model que sí que ens permetés fer això. Si és que seria positiu, no? Nosaltres, des del punt de vista de la difusió de la informació, per descomptat, el que més ens agrada és que la informació arribi el més fàcilment possible, el més lluny possible i que es fiqui en xarxa per tot arreu. Ojalà poguéssim ficar tot arreu gratuïtament, no? És un gran dilema, com ho resolem? Jo crec que efectivament és un dels temes clau, no? I que a vegades no s'ha aprofundit prou en nom d'idees que són molt xules, però que per mi el dilema fonamental és vols professionalitzar-te, vols fer un treball professional o un treball purament, diguem, militant o de solidaritat o en funció de quina sigui la resposta et pots permetre o no el dilema. La meva opinió és que si tu vols fer un treball professional i per tant tenir una retribució, que és una opció absolutament legítima i per mi, a la meva manera de veure-ho, facilita que el producte sigui de qualitat o d'encara més qualitat, en aquest cas no pots regalar els continguts. T'agradi o no, perquè si la teva font d'ingressos són les subscripcions, si el mateix producte s'ofereix gratuïtament, no hi ha cap dubte que es vendrà molt menys. I només tens una alternativa, en el cas de la premsa, la publicitat. I la publicitat acaba sent presonera de l'IBEX 35 i de, per almenys, els mitjans amb vocació de massa. Prefereixo tenir els continguts pels que se'ls paguen i que per tant han entès la importància del projecte, que no pas oferir-los gratuïtament i dependre de l'IBEX 35, de Telefònica, dels bancs, etc. etc. No veig un punt entremig en aquests moments. Ai, pot ser. No el veig. Pel tema que deies de deixar els continguts oberts, nosaltres tenim dues potes, el directe, el que és el web, que ofereix informació més actualitzada, diguéssim, més immediata, i després la directa, que té la part més d'actualitat, també més de diari setmanari, i una part de dintre, que són els plens d'Illa Crua, que és el que era l'antiga revista mensual, que intentem oferir pues, els continguts de més de reflexió, no? Els articles més llargs, entrevistes en profunditat. Llavors tenim aquestes tres potes, informació immediata al web, el tema més de notícies convencionals a el que era l'antic setmanari i la part més de reflexió en el quadern central. Sobre el tema, el que fem nosaltres, arribarem al PDF quan cada setmana, pues quan hi ha el nou número, doncs l'anterior ja és consultable lliure a internet. Clar, nosaltres també estem en permanent debat amb això. D'una banda, tenim una part de gent que ens reclama en paper, sobretot subscripcions compartides, gent que la llegeix als Ateneus, centres socials ocupats, o que comparteix a la feina. Això considerem que és important, perquè encara no sé com evolucionarà, però de moment encara hi ha bastanta gent que valora tenir un suport diari, que te'l pots passar, que el pots llegir, te'l pots endur al metro, tot això. Però també estem intentant, fent canvis al web, fer com també tenir una subscripció per PDF, amb menys preu, perquè òbviament gran part del cost de fer la directa se l'endú la impremta, de moment. Llavors, seria fer una subscripció per PDF que funciona amb moltes revistes de molts àmbits diferents, ho estem mirant. De moment el tema és tècnic. Clar, aquí hi ha moltes... Tampoc sé com evolucionar el futur. Hi ha gent que hi és més favorable, gent que és menys favorable, jo crec que s'ha d'oferir una subscripció en PDF. I després el que ens permet fer continguts totalment oberts és el tema dels suplements. Vull dir que ja ho fas per fer el cost de la impremta i després poder difondre-ho, que és el que t'interessa, és que arribi a amb molta gent. Jo coincideixo una mica amb el que diu el Pere, que clar, si tu vols fer una cosa amb uns continguts que siguin dignes, també i necessites també una mica de retribució per poder fer alguna cosa mínimament digna, perquè clar, fer continguts gratis és difícil, si vols una mica, com a mínim, pues, la persona que ho escriu ha d'estar formada en escriptura, per exemple. Una cosa és on et formes o com et formes, vull dir, et pots autoformar també, no? Llavors entenc que si una part has de poder, una part sí que l'has de poder sufragar, si vols pues, mantenir com un nivell de vida de la gent que treballa a la publicació. Jo encara que salto el meu paper de moderador. Bueno, només apuntar un parell de qüestions, ho dic per aprofundir en aquest tema, perquè jo crec que és un tema central de debatre sobre el model de negoci, no? Com podem treballar amb coneixement i codis oberts, no? I que això sigui, a més, sustentable. Jo hi ha una experiència a Madrid que és traficante de sueños. No és el mateix, perquè no estem parlant de premsa jo entenc que té altres lògiques, però bueno, té tot un projecte editorial que s'ha demostrat que sent código obert, compartit, copyleft, etc. i és rentable. És tota una lògica de llibreria associativa. Bueno, o sigui, és una cosa que jo us animo a que la visiteu també, en el sentit que es veuen altres formats i altres experiències. No és ajustable el cas d'avui perquè no s'especifica en premsa, jo entenc que premsa té algunes especificitats, però jo crec que si teniu curiositat per mirar models d'aquests, jo crec que Traficante de Sueños a Madrid és un tema interessant, no? Ahir també em va veure el Coiton Club, és completament diferent, però és una experiència d'una cooperativa de Sants, de gent que volia tenir música en directe, volia tenir un local on tingués música en directe i han fet com una mena de cooperativa de serveis, una cooperativa de, no, en el qual tenen socis que paguen i es poden permetre, no, tenir un local i que cada X temps hi hagi una programació estable de música. Bueno, em refereixo que que hi ha diferents fórmules. I perquè tu comentaves de tema de premsa col·laborativa, jo crec que hi ha d'haver segurament altres experiències, no? Però aquí en referència occidental i en premsa formal tens The Guardian. The Guardian és brutal, tot el desenvolupament que té de ciutadania participant, generant continguts, etc. En tota la part digital, no l'ha escrit. Perdó. I hi havia un comentari amb el Guardian. Ha perdut 45 milions d'euros l'any passat. El Guardian. Havia una paraula per ahir? Lligat a això que acabo de dir, no? Si no havia plantejat, per exemple, la possibilitat de subscripcions, diguem-ne, compartides, és a dir, a les persones que es pot interessar això, potser no subscriurem a una de les publicacions, però potser sí que estaríem disposats a pagar per poder accedir al conjunt de publicacions de manera compartida. Això és com a dir, si no s'ha d'entendre un llibre de l'Ontario, no? Que parla una mica d'aquesta idea, no? De llavors, potser la premsa amb paper desapareixerà, potser que la internet està molt complicat, no? Però és possible que hi hagi persones que no siguin disposades a subscriure's a una sola funció, però sí a pagar per un sistema. No. Això existeix en el nou món de tabletes, per exemple, Press Display, Cineo i altres entitats que et permeten accedir pagant una tarifa plana. Pots fer. A nivell nostre, jo entenc que es necessita una afinitat organitzativa molt gran, diguem, no? Si es troba, doncs segurament es deu poder fer, però necessita que hi hagi realment una afinitat i una confiança recíproca molt gran. Per complementar el tema del Guardian i dels continguts oberts que les persones lectores ofereixen versus altres models on es paga pels continguts, a França l'experiència també és, bueno, existeixen alguns diaris com Mediapart o Carrer 89, que justament posen continguts a internet d'altíssima qualitat, continguts periodístics que els lectors paguen per accedir-hi, són diaris digitals. És un model que no està massa extès, no conec experiències al nostre país, però que també és un camí a seguir, és pagar, en la línia del que s'ha dit aquí, pagar pels continguts que estem disposats a valorar perquè valorem justament com estan produïts, valorem la professionalitat que hi ha al darrere i no és que ens militant que posem a disposició de tothom perquè hi ha una institució que la, bueno, que la financia, en el cas d'anex, la Federació de Cooperatives de Treball, sinó els lectors estem pagant per aquesta informació en la línia de cooperatives de serveis, jo parlo que és una programació musical en el bar que m'agrada, no? Exemples de França, doncs aquests dos se m'acudeixen. Bueno, sí, no, sobre el que comentaves de subscripció compartida, clar, nosaltres, per exemple, en Diagonal, sí que és un mitjà que s'ha dit a Madrid per tot l'Estat, per exemple, sí que tenim, doncs sí que hem tingut contactes a vegades, se n'ha parlat i tal, però sempre, clar, pel tema de funcionament ens ha costat bastant. Nosaltres el tema de, potser molt breument, l'experiència de col·laboració amb mitjans semblants, el que ens ha funcionat millor és amb el tema de tots els mitjans lliures de Barcelona, quan hi ha hagut vagues generals, doncs s'han fet com una agència d'informació, doncs com podria funcionar EFE o Europa Press, per cobrir totes les informacions de la vaga. I aquí sí que amb això sí que hem coincidit com doncs, ser un mitjà únic, no? O sigui, ràdios lliures, setmanaris, revistes, gent que treballa audiovisual, doncs temporalment unir-se i fer com una espècie de UTE, per dir-ho d'alguna manera, no? de grups de comunicació, i això sí que ha sigut una forma de col·laboració que hem trobat molt bona per l'estructura que tenim moltes vegades aquests mitjans, que moltes, hi ha moltes coses col·laboratives, voluntàries, que costa, no tens una gran estructura, però en canvi sí per coses més puntuals, per afinitats i per facilitat que tens de cooperar, doncs et pots unir. Aquest és jo, per la meva experiència, el que millor ha funcionat entre els mitjans que conec de l'àmbit català d'aquí. Em sap greu perquè hem començat tard, però sí que intentarem acabar a l'hora prevista. Llavors donaríem per clausurada la taula. Agraïos molt l'assistència, gràcies. Agrair-vos també la resistència al microclima que vivim en aquest espai i animar-vos de que quatre de les cinc experiències que hi ha a la taula estan en expositors, o sigui que jo us animo a que us apropeu, podeu continuar ahir la conversació i el diàleg amb les diferents entitats i animar-vos també que, bueno, feu seguiment del projecte en Ciernes d'alternatives econòmiques, d'acord? I, bueno, i ens veiem. D'aquí a 5 minuts començarà l'altra taula, llavors hi ha gent que es vol quedar o no, però, bueno, doncs, ens donem uns 5 minuts per no parar.